Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, τεμπελιά σήμερα, αραλίκη. Να περνάτε καλά, εισηγεία του κορόιδου, κοροϊδέψτε τα αφεντικά σας, μάσα, ξάπλα, καλοπέραση και αριστερό αραλίκι. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται η ζωή. Ξεκίνησες πολύ επιθετικά. Ναι, βλέπω δεν έχουμε δουλειές σήμερα, μαζευτήκαμε στο stream από νωρίς. Τι έγινε, waiting απεργία? Να ξεκινήσει. Τι έγινε, απεργία? Α, απεργία. Δεν είχατε δουλίτσα σήμερα, ε? Σου λέει, ας κάτσουμε να δούμε λίγο τη φάρμα των ζώων. Δουλεύουν μόνες τους οι επιχειρήσεις. Μην σας νοιάζει σας, παιδιά. Σας ενδιαφέρει καθόλου τι θα γίνει? Σας ενδιαφέρει ποιος θα δουλέψει την ώρα που εσείς ξύνεστε και φέρνετε την επανάσταση και τον κομμουνισμό? Δεν σας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων. Θάνο, τα δικά σου νέα. Εσύ, απήργησες? Εμείς είχαμε στάση εργασίας. Πρώτον, να πούμε καλησπέρα, ειδική καλησπέρα. Στην Ελισάβετ που μας λέει καλησπέρα από την Νορβηγία. Δεν ξέρω αν την πιάνουμε όταν λέμε ότι μας ακούνε σε όλη την Ευρώπη. Για τώρα έχουμε Νορβηγία, καταγράφει και στο chat, θα λέμε σε όλη την Ευρώπη. Από κάτω ως πάνω. Από Μεταξουργείο μέχρι Νορβηγία. Νορβηγία πού? Μην μας πεις συγκεκριμένα τη διεύθυνσή της. Θα ήθελα και ψηλά Νορβηγία. Ψηλά είναι το Trondheim. Στα φιόρδ κοντά. Παιδιά, τώρα επειδή μπορεί μερικοί να ψαρώνετε και να λέτε πω ρε, τι ενημέρωση είναι αυτή που έχει ο Θάνος, να σας πω ότι αυτά είναι από το ποδόσφαιρο σίγουρα. Ξεκάθαρα. Το Trondheim το ξέρω από τη Rosenborg. Ναι. Έπαιζε μονίμως Champions League με τον Ολυμπιακό. Δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά έβλεπα Champions League μικρός. Και έπαιζε μονίμως Ολυμπιακός Rosenborg. Okay. Οπότε τι έχεις μάθει πέρα από το Όσλο, επόμενη πόλη, το Trondheim. Εντάξει. Εμένα με ενδιαφέρει να ξέρουμε γιατί μπορεί να υπάρχει κόσμος εδώ πέρα που να ψαρώνει. Trondheim είπε. Trondheim είπε. Όντως, καλησπέρα, ναι. Μπράβο. Καλά κάναμε δηλαδή. Σωστά το μαντέψαμε. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα κάτι Φλόριντες και κάτι Θεσσαλονίκες και κάτι Λονδίνα δεν σας μιλάμε καν. και το Λονδίνο, έτσι. Τώρα που έχουμε την Νορβηγία. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να αντιμετωπίζουμε αυτόν τον τρόπο. Επειδή βρέθηκε ξαφνικά μια Νορβηγία για λίγο να φτύνουμε τα Λονδίνα. Νομίζω ότι κάποια μέρα θα το βρούμε μπροστά μας αυτό και θα γυρίζουν και θα μας λένε τώρα που δεν έχει Νορβηγία το θέλετε το Λονδινάκι, ε? Και δεν θα έχουμε τι να πούμε. Καλησπέρα Λονδίνο. Λοιπόν, εμείς είχαμε στάση εργασίας 12 με 4, με την εξαίρεση βέβαια των απεργιακών κινητοποιήσεων, τις οποίες καλύψαμε. Σε ακόμα μία, ό,τι έμαθα, πολύ πετυχημένη στάση εργασίας των ενώσεων. Τηλεοράσεις πέρα από την Ερτένα κανονικά, ειδήσεις κανονικά. Στα sites δεν έχω δει τι έχει γίνει, αλλά έχω καταλάβει το τι γίνεται. Είτε ανεβαίνουν κανονικά οι ειδήσεις, είτε γίνεται ένα μαγικό στην ιντερνετική δημοσιογραφία. Ότι μπουκώνουν οι ειδήσεις όσο έχεις στάση εργασίας και μετά ξαφνικά ανοίγεις την κάνουλα την τελευταία στιγμή εκεί πέρα, όποτε τελειώνει. Είναι πραγματικά φοβερό. Μόνος δεν πάει στους συναδέλφους, πάει στους εκδότες. Αλλά είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Μετά εκεί 4 με 4 και 10, π.χ. τώρα που τελειώνει στις 4, μάλλον έγινε χαμός. Πάντα έτσι γίνεται, δεν έχω κάνει γύρα στα site, είναι μια συνήθις πρακτική. Εμείς περνάμε πολύ δύσκολα ως κλάδος, ίσως επειδή φαίνεται και παραπάνω από το. Από την δημοσιότητα που έχει ο κλάδος. Συλλογική σύμβαση εργασίας δεν έχει ο κλάδος, αλλά μην αρχίσουμε. Εγώ, παιδιά, προσπαθούσα πάρα πολύ. Σκεφτόμουν το σενάριο της ανασκόπησης, αλλά 12 με 4 είχα πει να μην το σκέφτομαι. Δηλαδή, μου έρχονταν σκέψεις για την ανασκόπηση και έλεγα: Όχι, έχει στάση εργασίας. Και τις έδιωχνα. Ούτως ώστε 12 με 4 να μην υπάρξει κάποια μορφή προδοσία. Θα μας βρίσκουν πάλι, Θανό. Πιστεύεις ότι δεν στηρίζουμε αρκετά? Θα είναι αυτά τα σταλινικά, έκανε αστεία εναντίον της επανάστασης και τέτοια. Όχι, τώρα που έγινε και μπορούμε να μιλήσουμε και είχε αρκετό κόσμο σε δύο πορείες, γιατί ήταν ξεχωριστά το ΠΑΜΕ και συνδικάτα, ξεχωριστά σωματεία συλλογικότητες εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Υπήρχε μαζικότητα, υπήρχε ο κόσμος. Τώρα μπορούμε πιο εύκολα να σχολιάσουμε τέτοιο τυπέ. Ναι, σίγουρα ναι. Αρκεί. Λοιπόν, τώρα που ξεκινήσαμε, τώρα πάμε, παιδιά. Ναι. Τώρα ξεκινάμε. Είναι αυτό που σου δίνει το ορεκτικό. Μακάρι να υπάρχει συνέχεια. Λες, ωραίο το ορεκτικό, όχι, σου λένε αυτό ήτανε. Μα λες, αυτό δεν έχω χορτάσει. Σου λένε δεν πειράζει. Μάσα αργά. Τόσο ήτανε. Και εντάξει, παιδιά, έχουμε μάθει εμείς να μασάμε αργά. Θάνο, θες να μας πεις εσύ τις εικόνες εκεί πέρα, γιατί εγώ δεν κατέβηκα. Ήμουν πολύ απασχολημένος να μην σκέφτομαι την ανασκόπηση. Θες να μας πεις εσύ τι έγινε εκεί πέρα, που ήσουν εκεί. Ήτανε, στο Σύνταγμα ήταν πολύ μαζική η πορεία του Κουκουέ. Με πολύ κόσμο, το πάμε και σωματεία. Απίφθηνα χαιρετισμούς εκπρόσωποι συνδικάτων. Βασικό θέμα η κατάργηση των αντεργατικών νόμων. Βλέπε νόμος Χατζηδάκη κλπ. Και το θέμα της ακρίβειας προφανώς. Και το όχι στους συμπεριαλισμούς, ρωσικό-αμερικανικό. Υπήρχε, είπες, ένα σύνθημα κάπως εργατίστικο πλην και φεμινιστικό. Αυτό ήταν στην άλλη πορεία, ναι. Για πες μας γι' αυτό. Στην πορεία εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, συλλογικοτήτων και γενικά οργανώσεων της αριστεράς, γιατί ήταν και πάνω του ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 και λοιπά, κοινοβουλευτικά κόμματα δηλαδή, ήταν χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτρια μπορείς χωρίς αφεντικά. Μας ευνηδίασε αυτό, δεν το έχουμε συνηθίσει. Ναι, ακούμε συνήθως εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά, αλλά ο κόσμος δεν έχει μόνο εργάτες, έχει και εργάτριες, οπότε ωραίο είναι έτσι, να, το γιατί να μπαίνει, διαθεματικό. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις να μπαίνει το αρσενικό μπροστά. Εγώ προσωπικά δεν βρίσκω κανένα λόγο, το θεώρησα πολύ θετικό. Υπήρχαν και άλλα. Και υπήρχαν και πρόσφυγες, για παράδειγμα από τον Ελαιώνα που έχουμε ασχοληθεί. Είχε γράψει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ η Γεωργία Κρυεμπάρδη και το σχολιάζαμε και στην εκπομπή. Που εκενώνεται η δομή μέχρι το τέλος Μαΐου. Και εκατοντάδες παιδιά αντιμετωπίζουν ζήτημα για το πώς και αν θα συνεχίσουν τη σχολική ζωή, ενώ ήδη μερικές δεκάδες έχουν αυτό το πρόβλημα, γιατί γίνεται σταδιακά η εκένωση. Υπήρχε πανό και εκπρόσωποι του θεάτρου Εμπρός, που επίσης το σχολιάζαμε. Είχαμε και συνέντευξη με την Δημοτική Σύμβουλο, την Εύφη Γιαννοπούλου, για τα σενάρια και τους φόβους, τους βάσιμους φόβους ότι θα υπάρξει κάποιο είδους εκένωση. Μετά, τώρα που πέρασε στα χέρια του Δήμου. Τα αναφέρω γιατί ήταν πέρα από τα σωματεία και λοιπά. Μια που είπα τα φεμινιστικά ήταν και φεμινιστικές οργανώσεις. Βλέπε η συνέλευση 8η Μάρτη. Φοιτητικοί σύλλογοι, μαζικότητα, συνθήματα. Πολύ ωραία. Είχε κόσμο, λέμε ναι, τώρα. Ναι, είχε. Είχε κόσμο, λέμε τώρα. Μάλιστα. Γιατί διαβάζω και στα sites, ναι. Αλλά ξέρεις τώρα, όταν έχεις έναν άνθρωπο που έχει έρθει από το πεδίο εκεί το πέρα, τον έχουμε στείλει να κάνει ανταπόκριση από το... Καλά, εντάξει. Με τα πόδια πήγες, Είναι λίγο κοντά. Εντάξει, ναι, το πουλάω λίγο, ρε Θάνο, το πουλάω. Κάναμε αποστολή στο Σύνταγμα. Και πήγα και για τη συμμετοχή, τέλος πάντων. Δηλαδή πρέπει να πάει. Από τη στιγμή που μπορείς να πας και από τη στιγμή που... στηρίζεις, γιατί υπήρχε και θέμα με τα μέσα. Κλειστοί οι δρόμοι, πάρα πολύ κίνηση γύρω-γύρω, πέρα από το κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι και τόσο εύκολο δυστυχώς να κατέβει ο κόσμος σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο κόσμος που θα ήθελε να κατέβει, πέρα από άλλα εμπόδια που έχει να κάνει με την ποιότητα των θέσεων εργασίας που απολαμβάνει σε εισαγωγικά. Το γεγονός ότι είναι και οι καλύτεροι εργοδότες. Μέσα σε όλα έχεις και ανθρώπους που αυτό που τους ενοχλεί όταν συμβαίνουν όλα αυτά, πέρα από το ότι είναι αυτή η μιζέρια και η αναισθησία απέναντι στην εισβολή στην Ουκρανία, που την άγια μαζεύτηκα να τα λέμε όλα, είναι και που κλείνουν οι δρόμοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ λέω κλείνουν θέμα. Οι δρόμοι γιατί δεν μπορεί να κατέβει περισσότερο κόσμο στην απεργία. Άλλοι λένε κλείνουν οι δρόμοι και τους χαλάει, ρε παιδί μου. Αυτό που τους χαλάει στη ζωή τους αυτή τη στιγμή. Είναι που κλείνουν οι δρόμοι σε μία μέρα επεργίας. Που είναι πολύ ωραίο βάσανο για να έχεις. Δεν μοιραζόμαστε τα ίδια βάσανα. Αυτό που κλείνουν οι δρόμοι, θυμάμαι που λέγανε ότι ναι, κλείνουν οι δρόμοι και που είναι οικονομική καταστροφή για τα μαγαζιά, γιατί έχουν γίνει έρευνες που δείχνουν πώς κλείσαν τα μαγαζιά επειδή κλείναν οι δρόμοι με τις απεργίες. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Γιατί τι το κλείνει ένα μαγαζί, πώς μπορεί να καταστραφεί κανείς οικονομικά. Πώς αλλιώς. Κλείσει ο ένας, κλείσει ο άλλος. Να, απεργία ο ένας, πορεία ο άλλος, διαμαρτυρία ο τρίτος. Κάποια στιγμή θα κλείσει και το μαγαζί. Εμείς τώρα, αν δεν γινόμαστε πολύ κουραστικοί επαναλαμβάνοντας κάτι το οποίο έχουμε ήδη πει, επειδή επανέρχεται η κριτική, ας επανέλθει και η απάντηση. Δεν υποτιμούμε, δεν περιφρονούμε την στάση εργασίας, την απεργία. Νιώθουμε ότι έχει σημασία και ότι έχει νόημα να ζητήσει κανείς κάτι περισσότερο. ότι σε σχέση με την ένταση της επίθεσης που έχουν δεχτεί οι εργαζόμενοι αυτή την περίοδο, το να αρκεστούμε σε αυτό, καταλαβαίνω ότι άντε και πες ότι δεν αρκεί, τι νόημα έχει. Έτσι κι αλλιώς δεν κάνει κανένας τίποτα. Αλλά μας φαίνεται λογικό τουλάχιστον να το λέμε ότι αυτό δεν είναι τίποτα. Για λόγους, πώς να το πω, ακόμη και απλής ειλικρίνειας. Αντιστοιχίας με την πραγματικότητα. Έτσι, για να μπορούμε να λέμε ότι αυτά που λέμε κάπου πατάνε στην πραγματικότητα. Mm. Χρήσιμο είναι και αυτό. Και τους ανθρώπους πιστεύω να ρωτούσες, το ίδιο θα σου λέγαν. Δηλαδή, κάνεις ένα απλό ερώτημα. Αρκεί αυτό. Ποιος θα σου πει ναι. Δεν θα μπούμε στο τέτοιο να λέμε το τι πρέπει να γίνει πάρα πολύ. Δεν, νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να εκφραζόμαστε με πάρα πολύ βεβαιότητα σε τέτοια ζητήματα. Υπάρχει μια συστολή. Υπάρχει ένα τέτοιο ότι δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο, π.χ. για γενική απεργία διαρκείας. Το λέγαμε και χθες, δεν διακυβεύεται το δικός μας μισθός, γιατί έχουν κόστος αυτοί οι άνθρωποι που απεργούν. Μπορεί να μην είναι αυτό. Μπορεί να είναι ένα κύμα κινητοποιήσεων. Μακάρι, είχαμε στην Αλβανία πολύ πρόσφατα. Και είχαμε και σχετικά άρθρα για το τι συμβαίνει στην Αλβανία και το θέμα ήταν και πάλι ακρίβεια και άλλα ζητήματα όπως η διαφθορά. Έχουν υπάρξει, με αφορμή τα καύσιμα, ας πούμε, δημιουργήθηκαν τα κίτρινα γυλαίκα. Δεν θα ήταν άσχημο. Και πάλι, μπορώ να καταλάβω και τους λόγους που δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και πολλοί είναι στην πρόσφατη ιστορία της χώρας από τα μνημόνια και μετά. Αλλά μπορούμε να κάτσουμε και να σχολιάσουμε και να πούμε και αυτό. Χωρίς να υποτιμούμε τίποτα. Σπέρα μίζερι άρμη, λέει. Αϊκόλη, δεν καταλαβαίνω πού βλέπεις τη μιζέρια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί μπερδεύει ο κόσμος την απεσιοδοξία με τη μιζέρια. Δεν έχει καταλάβει ότι εμάς είναι χαροπή η απεσιοδοξία μας. Είναι ένα μείγμα ευθυμίας, χαράς της ζωής με την απόλυτη απελπισία. Είναι μια διονυσιακή γιορτή μπροστά στο κενό. Κατάλαβες. Στο κενό. Αυτό, μπροστά στο κενό και τον θάνατο. Δεν κοροϊδευόμαστε δηλαδή ότι πάνε όλα καλά για να βρούμε το κέφι μας. Αντιθέτως, κρατάμε μια στάση πολύ αξιοπρεπούς επαφής με την πραγματικότητα. Πάνε όλα σκατά και παρόλα αυτά διατηρούμε το κέφι μας. Ναι. Λοιπόν, Θάνο. Καλά, πριν πάμε, έχουμε δύο συνεντεύξεις σήμερα για δύο ζητήματα εξαιρετικά σοβαρά. Πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι ετοιμάζουμε ανασκόπηση. Το λέω Τετάρτη. Όχι γιατί έχουμε κάποιο φοβερό προγραμματισμό. Έχουμε φοβερό προγραμματισμό. Μην υποβιβάζουμε τώρα τον μηχανισμό εδώ πέρα που λειτουργεί. Ο λόγος είναι ότι θα λείπεις. Ναι, αυτό ονόμαζα φοβερό προγραμματισμό. ότι που λείπεις ναι. Πέμπτη Παρασκευή λόγω tour. Ναι. Θα είμαι την Πέμπτη στα Τρίκαλα. Θα τραγουδάω στα Τρίκαλα, την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο και την Κυριακή στα Γιάννενα. Οπότε δεν θα είμαι εδώ αύριο και μεθαύριο, θα γυρίσουμε την ανασκόπηση αύριο το πρωί. Και έχουμε πολύ ωραίο θέμα, ανακοινώσουμε, μπορούμε να σας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε, ο μαυραγωρητισμός είναι το θέμα. Να το πούμε λίγο ευγενικότερα όμως, είναι όχι. Η κρίση ως ευκαιρία. Δηλαδή όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας που την ώρα που εσείς γκρινιάζετε γιατί είστε μαθημένοι στην ελάχιστη προσπάθεια οι άνθρωποι αυτοί άρπαξαν την ευκαιρία και κατάφεραν να μεγαλώσουν το πλούτο τους και να μεγαλώσουν και το πλούτο της Ελλάδας, της πατρίδας μας. Θα δούμε πώς συνδέονται. Αυτά το λέει μέσα το επεισόδιο. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως, ο κύριος Γεωργιάδης το είπε αυτό. Υποσχέθηκε ότι θα δημοσιεύονται από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τα ονόματα των εταιριών που εσχροκερδούν και είπε, μια μέρα νωρίτερα έλεγε το αντίθετο, αλλά την επόμενη μέρα κοιμήθηκε, το σκέφτηκε καλύτερα και είπε ότι δεν θα γίνανε εκτός ο μαυραγωρητισμός. Όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σωστό αυτό. Χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που εσχροκερδούν μαυραγωρίτες, θα κολλώσουμε εμείς σε μια σατυρική εκπομπή. Όχι. Δεν θα εδώ θα το λέγαμε αλλιώς. Σατυρική εκπομπή. Σας παρακαλώ. Θα έχουμε και ιστορικά ντοκουμέντα από την κατοχή. Δεν θα πω περισσότερο γι' αυτό. Λοιπόν, θα είναι ένα πλήρες επεισόδιο. Λοιπόν. Υπάρχει όλο αυτό. Ο πυρήνας του επεισοδίου είναι ότι υπάρχει όλο αυτό το κούνημα του δαχτύλου προς όσους γκρινιάζουν για τις θυσίες που πρέπει να κάνουν για τη ρωσική εισβολή και για τις κρίσεις. Που πρέπει να κάνετε όλοι οι θυσίες. Αλλά ποτέ κανείς δεν λέει σε αυτούς που κερδίζουν από όλο αυτό, ρε εσύ, μήπως θα ήταν καλό να κέρδισες λίγο λιγότερα, μια που υπάρχει υπάρχουν παγκόσμιες κρίσεις. Ναι, να θυσίαζες δηλαδή το τρίτο γιοτ σου, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι ότι θα θυσιάσεις το φαΐ σου το καθημερινό ή τα φάρμακά σου. Επειδή κάποιοι θυσιάζουν το φαΐ και τα φάρμακα. Ναι. Μήπως εσύ να θυσιάζεις αυτό το τρίτο γιοτ. Και θα δούμε αναλυτικά σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και σε εγχώρια έχουν ακουστούν ονόματα. Ποιοι δεν θυσιάζουν ούτε το τρίτο γιοτ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τηλεφωνική συνέντευξη. Αν κάποιος από αυτούς, θα θέλαμε να τον παρακαλέσουμε να θυσιάσει το τρίτο γιοτ. Δηλαδή. Εσύ να παρακαλέσεις. Γιατί... Εγώ δεν είναι η φάση μου. Εγώ είμαι στη φάση την πιο άγρια. ο πίνατ την ώρα που δαγκώνει. Ξέρεις τι εννοώ. Ναι. Εγώ δεν χαρίζομαι αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν. Κάτω. Κάτω. Βάζω μουσική. Επιστρέφουμε και έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο και φίλο, τον Χρήστο Αβραμίδη. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, την κούκλα, την αγάπη μου. Έτσι τα λέει ο Χατζηνικολάου. Και ηλιόλουστη. Λοιπόν, έχουμε κατάληψη στο Λιμωδόν, σωστά? Ναι, σήμερα μετά την απεργιακή συγκέντρωση, η απεργιακή πορεία της Καμάρας χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το ένα πήγε για να παρέμβει σε ένα μαγαζί όπου καταγγέλθηκε περιστατικό εργοδοτικής αυθαιρεσίας και το άλλο μέρος της συγκέντρωσης πήγε προς το Λιμωδόν, όπου διεξάγονται εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κινητοποιήσεις, όπου και προχώρησε σε μια συμβολική κατάληψη. Πιο συγκεκριμένα, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης της Θεσσαλονίκης, η ΒΙΟΜΕ και η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης ΒΙΟΜΕ, καθώς και άλλες συλλογικότητες όπως Φοιτητικοί Σύλλογοι, τον ΝΑΡ, η Αναμέτρηση και άλλοι, μπήκαν μέσα στο Λιμωδόν, προχώρησαν σε μια συμβολική κατάληψη και ήδη υπάρχουν οι πρώτες ανακοινώσεις στήριξης. Η ΒΙΟΜΕ μετέφερε την συνέλευση, την καθιερωμένη συνέλευση που κάνει κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη. Θα γίνει εκεί, θα γίνει στο Λιμωδόν, σωστά? Μέσα στο Λιμωδόν, ναι. Και ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος ήδη ανακοίνωσε ότι στηρίζει και ότι διάφοροι μουσικοί μέλη του Συλλόγου, μεταξύ των οποίων και ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης, θα παίξουν ζωντανά μουσική το βράδυ. Όταν λέμε συμβολική κατάληψη, σημαίνει ότι η προοπτική είναι να κρατήσει κάποια 24 ώρα και όχι περισσότερο? Σε τι συνίσταται ο συμβολικός χαρακτήρας, αν δεν είναι πολύ αφελής η ερώτηση? Όχι, δεν είναι καθόλου αφελής. Μία βασική μεταβλητή τη συζήτηση είναι ότι αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Υγείας. Επομένως, αυτή η κατάληψη μπορεί να παίξει ένα ρόλο προκειμένου αυτή η μέρα να σηματοδοτήσει το ότι χρειάζεται ενίσχυση το ΕΣΥ. Επομένως, η εκτίμησή μου είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια συμβολική κατάληψη την πρώτη μέρα και στη συνέχεια, ανάλογα με το αν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του κόσμου ή μικρότερη και ανάλογα με τις διαθέσεις, αποφασίζεται το αν θα συνεχιστεί ή όχι. Χρήστο, εμείς. Ναι, ναι. Θάνο, θες να. Νομίζω θα ρωτήσουμε το ίδιο πράγμα, αλλά ας το δοκιμάσουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Εμείς έχουμε καλύψει το ζήτημα του λιμωδών, αλλά θέλεις να μας πεις με δύο λόγια ποιο είναι το ζήτημα εκεί πέρα και πώς σχετίζεται με τη γενική μας κριτική για το ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με τα δημόσια νοσοκομεία. Κοίτα, το βασικό ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε κομμουνισμό, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε τώρα αυτά τα δωρεάν νοσοκομεία και δωρεάν υγεία είναι κάτι που ναι, πολλές φορές δεν παρέχεται. Το Λιμωδόν είναι ένα νοσοκομείο το οποίο έκλεισε το 2013. Περηφανευόταν τότε και ο σημερινός και τωτινός υπουργός της κυβέρνησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι ήταν μία από τις επιλογές οι οποίες τέλος πάντων μείωσαν το δημόσιο. Έχει κλείσει λοιπόν, είναι ένα από τα περιφερειακά νοσοκομεία που έχει κλείσει και ενώ πάντοτε υπήρξε ένα αίτημα από τις συλλογικότητες της πόλης και διάφορους πολίτες να ανοίξει αυτό το νοσοκομείο, η φωνική πανδημία έχει φέρει αυτό το ζήτημα στην επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κινητοποιήσεις εδώ και πολλούς μήνες και μάλιστα αυτές οι κινητοποιήσεις έχουν συμβάλλει στο να βγει και ψήφισμα για την επαναλειτουργία του λιμωδών από διάφορους δήμους. Μεταξύ των οποίων και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, τη Δευτέρα υπήρχε μια συγκέντρωση από διάφορες συλλογικότητες έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση σε σχέση με το ποιες κινήσεις έχουν γίνει, για να μπορέσει αυτό το ψήφισμα να πετύχει τον στόχο του. Δηλαδή, να υλοποιηθεί η επαναλειτουργία του λιμωδών. Χρήστο, υπήρχε κόσμος σήμερα, υπήρξε κάποιος ικανός κόσμος. Ήταν τρεις είναι οι συλλογικότητες, είναι η ΒΙΟΜΕ, το κοινωνικό ιατρείο. Και είναι η ΒΙΟΜΕ, το κοινωνικό ιατρείο, ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδας, διάφορες άλλες πολιτικές συλλογικότητες, κάποιοι φοιτητικοί σύλλογοι. Υπήρξαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι μπήκαν και τώρα το απόγευμα που έχει ανακοινωθεί ήδη ένα μουσικό πρόγραμμα. Μάλλον η συμμετοχή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Χρήστο, το εσωτερικό του νοσοκομείου σε τι κατάσταση είναι? Γιατί στο παρελθόν όταν γίνονταν οι κινητοποιήσεις του κοινωνικού ιατρίου και μιλούσαμε και με μέλη του, έμεναν απ' έξω, οπότε τώρα εσείς έχετε μπει στο χώρο. Ναι, καταλαβαίνω, ναι. Καλά. Σε όλες τις τελευταίες κινητοποιήσεις οι συγκεντρωμένοι μπαίνουν μέσα στο χώρο και ειδικά φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφοι. Τους επιτρέπεται προφανώς η πρόσβαση από τους ανθρώπους του κοινωνικού ιατρίου, διότι είναι πολύ χαρακτηριστικές οι εικόνες που βγαίνουν προς τα έξω. Και είναι χαρακτηριστικές όχι για όσα αναφέρονται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι πρόκειται για ένα κατεστραμμένο κτίριο, αλλά για το αντίθετο. Δηλαδή είναι ένα κτίριο το οποίο, εάν αύριο υπάρξει η μέρημνα να στελεχωθεί και να εξοπλιστεί, μπορεί να λειτουργήσει με βάση την πρώτη εικόνα που βλέπουμε. Αυτό είναι κάτι, είναι μια εκτίμηση που την συμμερίζονται και ειδικότεροι από εμάς τους δημοσιογράφους, ή είναι αυτό που βλέπει κανείς με μια πρώτη ματιά, ας πούμε, ότι δεν είναι ρημάδι απλώς? Δηλαδή είναι κάτι που και γιατροί συζητάς και φαίνεται ότι υπάρχει μια εικόνα ότι δεν είναι κατεστραμμένος. Και οι γιατροί αυτό αναφέρουν. Δηλαδή το βασικό αίτημα είναι να ανοίξει το λιμωδόν στελεχωμένο και εξοπλισμένο. Επομένως βάζουν ως βασικές μεταβλητές να μπορέσει το κράτος να παρέχει αυτά τα δύο ζητήματα. Δηλαδή εργαζόμενους, άρα να υπάρξουν και προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο σύστημα υγείας και επίσης να υπάρξει ο εκ νέου εξοπλισμός του. Κατά τα άλλα φαίνεται και με βάση την εκτίμηση και γιατρών ότι είναι πολύ μικρές αλλαγές και εργασίες. Αυτό το κτίριο μπορεί να λειτουργήσει άμεσα και να ανακουφίσει την πόλη, η οποία, όπως γνωρίζετε και εσείς, όπως είδαμε και σε διάφορες φάσεις της πανδημίας, ήταν στο κόκκινο και οι άνθρωποι περίμεναν έξω από τις εντατικές. Δυστυχώς και πολλοί δεν κατάφεραν να περιμένουν και μέχρι τέλους. Καλά. Έστω ότι δεν είναι. Έστω ότι ισχύει ότι θέλει συντήρηση σοβαρή. Για το λιμωδόν, πόσο καιρό γίνεται κουβέντα και πόσο καιρό υπάρχει το αίτημα, Χρήστο? Νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει στα 2 χρόνια. Το θυμάμαι σωστά? Ναι, ναι, απλά η αλήθεια είναι πως έχει υπάρξει μεγάλη κλιμάκωση τους τελευταίους μήνες, όπου και πολλές συλλογικότητες μπήκαν ακόμα περισσότερο στο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει μια συζήτηση τέλος πάντων. Εγώ θυμάμαι μια δήλωση του πρώην. Νομίζω ήταν του Κοντοζαμάνη που συναντιόταν με τον Ιταλό πρέσβη και ήταν το θέμα και το κτίριο. Δηλαδή υπήρχε μια κίνηση της κυβέρνησης να το δούμε σε ένα σημείο της πανδημίας, τότε που η Θεσσαλονίκη πιεζόταν, μάλλον εικονικά. Λέγανε ότι θα το δούμε. Αλλά μιλάμε και για ένα οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί στο δημόσιο, σωστά, και έχει δοθεί από το Ιταλικό κράτος για υγειονομική χρήση, για συγκεκριμένη χρήση με αντίτιμο με συμβολικό αντίτιμο, σωστά. 70 ευρώ το χρόνο, τέλος πάντων, ένα ποσό τέτοιας τάξης. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πως σε αυτό που ρωτάς έχουμε μία εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρες ή μία σχεδόν εξέλιξη, μένει να κριθεί, όπου με βάση μία τοπική ιστοσελίδα, το Βόρεια, υπάρχουν διαρροές από την κυβέρνηση πως υπάρχει ένα σχέδιο προκειμένου να ξαναλειτουργήσει το Ρημοδόν όχι ως νοσοκομείο, αλλά παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες οι οποίες θα αφορούν το long COVID κτλ. Εάν γίνει αυτό, με βάση όσα ανέφεραν σήμερα οι συγκεντρωμένοι, πρόκειται για μια θετική καταρχήν εξέλιξη, αλλά από την άλλη είναι κάτι πολύ μερικό. Επομένως, οι συγκεντρωμένοι θα καλωσόριζαν μια τέτοια πιθανή επιλογή, αλλά ταυτόχρονα θα διεκδικούσαν να μην υπάρχει απλά ένα κέντρο συμβουλευτικό long COVID, αλλά να επαναλειτουργήσει εξοπλισμένο και ενδεχομένως να μπορέσει να καλύψει και τις ανάγκες που κάλυπτε και στο παρελθόν ως κανονικό νοσοκομείο. Είπες ότι είναι θετική εξέλιξη, ωστόσο. Σημαίνει ότι από το να είναι ανενεργό θα δραστηριοποιηθεί, θα χρησιμοποιηθεί για ασθενείς. Ας μην είναι η κανονική του χρήση. Καλά κατάλαβα, ναι, καλά το άκουσα. Αυτή ήταν η εκτίμηση κάποιων από τους συγκεντρωμένους. Κάποιοι άλλοι θεώρησαν ότι είναι κοροϊδία. Αυτό στο οποίο στάθηκαν πάντως και οι δύο πλευρές είναι ότι δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Δηλαδή, σε όσες διαβουλεύσεις υπήρχαν με επίσημα κανάλια επικοινωνίας του κράτους και του τοπικού και του γενικού κράτους, δεν υπήρξε κάποια δήλωση επί τούτου. Αλλά τώρα, μετά από πίεση των συγκεντρώσεων και των συλλογικοτήτων και με τον πέλεκη της κατάληψης να πλανάται από πάνω κάτι που πιθανότατα θα ήθελε το κράτος να το αποφύγει, έχουμε ξαφνικά μία διαρροή η οποία μιλάει για σχεδιασμό επαναλειτουργίας κάποιου μέρους του νοσοκομείου με κάποιες υπηρεσίες. Τώρα, αν αυτό είναι κοροϊδία, είναι ένα πραγματικό σχέδιο, μένει να φανεί και μάλλον το αν θα φανεί ή όχι δεν είναι αδιαμεσολάβητο από τις πιέσεις που θα ασκήσουν οι συλλογικότητες και οι κοινωνικοποίησεις. Αλλά πρώτα απ' όλα αυτό είναι... Γενικά το λέμε αυτό, ότι είναι από τα πράγματα στα οποία η κοινωνική πίεση, ιδίως όταν πρόκειται για κάτι τόσο κραυγαλαίο, όπως είναι το να μην χρησιμοποιείται ένας χώρος νοσοκομιακός μέσα σε συνθήκες μιας υγειονομικής κρίσης από την οποία χάνονται χιλιάδες ζωές. Νομίζω ότι όταν είναι ιδίως τόσο πολύ κραυγαλαία τα επιχειρήματα, θα περίμενε κανείς ότι η πίεση θα πιάνει τόπο. Καλά, γιατί πρέπει και κάτι να μπορείς να απαντήσεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση μου φαίνεται ότι είναι παρά είναι συντριπτικά τα επιχειρήματα, αλλά μπορεί να είμαι και καλοκάγαθος εγώ. Καλά, ήδη άμα λένε ότι σκεφτόμαστε μήπως το χρησιμοποιήσουμε έτσι για long COVID, που δεν είναι αμεληταίο κατά την άποψή μου τώρα όπως το ακούω, ήδη υπάρχει ένα πισωγύρισμα από το παιδιά, το χτίριο είναι χρέπη και δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα. Οπότε ήδη έχουμε πάει στο ότι άρα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Πολύ ωραία, θέλουμε να το χρησιμοποιήσεις. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι. Ήσουν στις πορείες, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Οπότε μια που σε έχουμε τώρα εδώ, μπορούμε να σε εκμεταλλευτούμε και με αυτήν την ιδιότητα να μας πεις και δύο λόγια για το πώς ήταν και τι είδες. Ναι, νομίζω είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τις πρωινές συγκεντρώσεις. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 8 άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και μένει να φανεί αν θα αφαιθούν ελεύθεροι ή αν οι προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Είναι οι διαδηλωτές που συμμετείχαν στην συγκέντρωση και πορεία του ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου είχε καταπλέψει πριν από κάποιες μέρες ένα ανατοϊκό πλοίο. Προφανώς αυτό σχετίζεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ μπήκαν μέσα και έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο, το οποίο πριν από λίγο έπεσε και μέσα στην αντίληψή μου, όπου οι αστυνομικοί, κυρίως άνδρες των ΜΑΤ, επιτίθενται σε κάποια αυτοκίνητα. Μας θυμίζει αυτό διάφορες εικόνες, είτε από τις Κουριές, είτε από κάποια νησιά της Ελλάδας, τώρα τελευταία. Φαίνεται να έχουν μια έτσι τάση να επιτίθενται σε αυτοκίνητα. Βγάζουν έξω ανθρώπους που απλά βρίσκονταν στα αυτοκίνητα, προφανώς δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι επικίνδυνο όντως στα αυτοκίνητα. Και ένας από αυτούς φωνάζει μάλιστα ότι είναι μέλος της CCM, ότι είναι δημοσιογράφος και με βάση την καταγγελία των σωματείων Θεσσαλονίκης είναι δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη. Έτσι λοιπόν, έχουμε 11 προσαγωγές συνολικά, από τους οποίους οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, ο ένας αφινόταν ελεύθερος την ώρα που μιλούσε, άρα τρεις ελεύθεροι, και ένας βρίσκεται στο νοσοκομείο. Αυτά είναι αυτά που συμβαίνουν τώρα και έχει καλεστεί συγκέντρωση μάλιστα από σωματεία της Θεσσαλονίκης που πρόσθεται κυρίως στο ΠΑΜΕ στις 6.30 ώρες στην αστυνομική διεύθυνση. Είχαν προηγηθεί και άλλες δύο συγκεντρώσεις και πορείες. Η μία είναι αυτή του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και η άλλη είναι της Καμάρας που συμμετέχουν δυνάμεις, σωματεία και συλλογικότητες που πρόσκειται στην εξοκοινοβουλευτική αρχή, στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε σχέση με τη μαζικότητα, επειδή πρόλαβα να περάσω και από τις τρεις συγκεντρώσεις, η πιο μαζική ήταν αυτή του ΠΑΜΕ, όπου μάλιστα μίλησαν και κάποιοι εκπρόσωποι των εργαζόμενων στην Τρενοσέ, ή μάλλον για να το πω αλλιώς, κάποιοι εργαζόμενοι στην Τρενοσέ δεν γνώριζαν, εκπροσωπούσαν το σωματείο, κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι ευχαρίστησαν τον κόσμο για την αλληλεγγύη όταν αρνήθηκαν να μεταφέρουν νατοϊκό οπλισμό. Και μάλιστα ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, όταν η εργατική τάξη θέλει και τρένο σταματάει. Όπου καταλαβαίνετε ότι πέρα καταχειροκροτήθηκε από όλη την απεργιακή συγκέντρωση. Η δεύτερη μεγαλύτερη, ναι, ήταν πολύ ωραίο και μάλιστα συμμετείχε επίσης στην συγκεκριμένη συγκέντρωση και μίλησε ένας από τους εκπροσώπους των φοιτητών ΔΙΠΑΕ εδώ στη ΣΥΝΤΟ, όπου όπως θα έχετε δει υπάρχει μια συγχώνευση τμήματων. Επομένως, για να το πούμε στην καθομιλουμένη, ένα κλείσιμο στην πραγματικότητα. Έτσι. Και με ο οποίος... ναι, πες το, πες. Και ο οποίος μίλησε για τις κινητοποιήσεις και εγκάλεσε τον κόσμο σε στήριξη. Είναι 6.000 οι φοιτητές αυτοί. Αυτό το νούμερο δεν το θυμάμαι ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Συνεχίζοντας, η δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση ήταν αυτή στην Καμάρα, όπου είχε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους, θα έλεγα εγώ, αν μπορεί κανείς τώρα να υπολογίσει μια τέτοια έτσι, εκτίμηση. Και η άλλη συγκέντρωση, η τρίτη, η μικρότερη μάλλον, στην Θεσσαλονίκη, ήταν αυτή του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα και την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θα κρατήσουμε αυτή την εικόνα. Όλοι οι προσαχθέντες. Ας το ευχηθούμε για τους ανθρώπους και ας κρατήσουμε αυτή την εικόνα της εργατικής τάξης που σταματάει τρένα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να κάνουμε μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα στο The Press Project, 5 με 6 το απόγευμα. Και περνάμε γρήγορα στην επόμενη συνέντευξη. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Γιώργο Μακράκη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ. Κύριε Μακράκη, μας ακούτε, καλησπέρα. Σας ακούω, να είστε καλά, καλησπέρα. Έχουμε σχολιάσει πολλές φορές το τι ετοιμάζεται για τον οργανισμό σας και σήμερα κατατέθηκε, χθες το βράδυ μάλλον, κατατέθηκε το νομοσχέδιο από τον Υπουργό Εργασίας. Οπότε νομίζω ότι είναι η καλύτερη μέρα για να δούμε τη δική σας άποψη σχετικά με το τι μέλη γενέστε για τον ΟΑΕΔ. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε ένα γενικό σχόλιο ότι το τι ετοιμάζεται για τον ΟΑΕΔ δεν αφορά τον ΟΑΕΔ, αφορά την κοινωνία. Γιατί ο ΟΑΕΔ υπάρχει για να εξυπηρετεί την κοινωνία. Αυτή είναι η βασική άποψη που έχουμε ως Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον ΟΑΕΔ. Και να πάμε τώρα στο διατάφτα, στο νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη που κατατέθηκε, ψέξτε εδώ, κατατέθηκε χθες το βράδυ τα μεσάνυχτα, 11.30 ώρα τη νύχτα κατατέθηκε το νομοσχέδιο, παραμονή μιας γενικής απεργίας. Θεωρώ ότι όλα έχουν τη σημασία τους. Πρέπει να υπάρχει και ένα στοιχειώδης σεβασμός προς τους εργαζόμενους όλης της χώρας που απήργησαν σήμερα διεκδικώντας τα δικαιώματά τους, αλλά να υπάρχει και ένα σεβασμός ως προς την άλλη άποψη, ως προς τη δυνατότητα διαμόρφωσης και δημοσιοποίησης της άλλης άποψης. Το να καταθέτει ο Υπουργός Εργασίας ένα νομοσχέδιο 11.30 ώρα τα μεσάνυχτα, παραμονή μιας γενικής απεργίας για τη χώρα, δεν έχω λόγια να το σχολιάσω. Έχει έναν πολιτικό συμβολισμό, όπως είναι το κλισέ της ειδησιογραφίας. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Τι γίνεται με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τον ΟΑΕΔ και για την κοινωνία, όπως σας είπα. Ο βασικός κορμός του νομοσχεδίου του Υπουργού Εργασίας διαπνέεται από τη φιλοσοφία της έκθεσης Πισαρίδη. Τι σημαίνει αυτό? Η έκθεση Πισαρίδη είχε δημοσιοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες. Δεν είχε διαψευστεί η συμφωνία της κυβέρνησης με την έκθεση Πισαρίδη και άρα αναμέναμε αυτές τις εξελίξεις. Mm-hmm. Η κυβέρνηση πριν καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή έδωσε ένα προπομπό δημοσιευμάτων για τους πλούσιους ανέργους και άρα στήριξε το αφήγημά της. Πλούσιους απαταιώνες. Καταχραστές και απαταιώνες. Ναι. Χαρακτήρισε ο κύριος Χατζηδάκης προσβάλλοντας το σύνολο των ανέργων ότι είναι απαταιώνες, ότι είναι τεμπέληδες, ότι αυτοί φταίνουν για την ανεργία τους και όχι το κράτος και οι πολιτικές του κράτους. Αυτό είναι μάλλον ένα κεντρικό στοιχείο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, έτσι δεν είναι? Το να ενοχοποιείται ο ίδιος ο άνεργος για την ανεργία του. Σωστά, είναι ένα κεντρικό στοιχείο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής όπου το κράτος προσπαθεί να ξεφορτωθεί από πάνω τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στα μεγάλα ζητήματα αυτά της ανεργίας. Να το πάρουμε από αυτό τότε, για να το πάμε σημείο προς σημείο. Ο ΑΕΔ έχει συγκεκριμένα στοιχεία στα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε. Υπάρχουν εργαζόμενοι με πολύ υψηλά εισοδήματα που έχουν τα ωφελήματα, όπως γράφεται, του ΟΑΕΔ. Όπως γράφεται γενικά, όχι γράφετε εσείς, του ΟΑΕΔ. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο ΟΑΕΔ έχει 1.100.000 εγγεγραμμένους ανέργους, από τους οποίους επιδοτούμενοι άνεργοι, στην καλύτερη περίπτωση, είναι 200.000. Στην καλύτερη περίπτωση. Για τα γενικά ωφελήματα, να πούμε ότι στα περισσότερα γενικά ωφελήματα και παροχές του ΟΑΕΔ προς τους ανέργους, που επίσης είναι φτωχές παροχές, στα περισσότερα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα αναφέρω, το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας λοιπόν το λαμβάνει ένας άνεργος αφού τελειώσει το τακτικό επίδομα ανεργίας του, το 12μηνο, μετά τη 12μηνη παραμονή του λοιπόν στα μητρώα του ΟΑΕΔ, λαμβάνει υπό προϋποθέσεις επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας που να πούμε πόσο είναι για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι και κανένα ποσό που μπορεί να ζει ο άνεργος από αυτό. 200 ευρώ το μήνα είναι. Ποιοι το λαμβάνουν? Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ. Οικογενειακό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ. Να ρωτήσω κάτι. Για αυτό που ανέφερε ο Υπουργός, δηλαδή για εισοδήματα 50 έως 100.000 ευρώ το χρόνο, υπάρχουν κάποια στοιχεία? αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και πόσες είναι. Ο Υπουργός ανέφερε προβοκατόρικα για να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση, έδωσε στη δημοσιότητα κάποια στοιχεία, ένα αριθμό ανέργων ενδεχομένως. Δεν τα έχουμε εμείς οι εργαζόμενοι τα στοιχεία αυτά. Δεν τα αφισβητώ όμως, δεν είναι το ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν υπάρχουν 10-20 χιλιάδες άνεργοι που ο σύζυγός τους έχει 50.000 ευρώ ή και οι ίδιοι έχουν 100-200.000 ευρώ, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή, εδώ κοιτάζουμε το δέντρο και χάνουμε το βάσος. Το βάσος είναι το 1.100.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Και τι μπορεί να τους προσφέρει το κράτος. Και τι προβλήματα λύνει το Υπουργείο Εργασίας, η κυβέρνηση, με την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου. Τι προβλήματα λύνει για τους ανέργους, τι τους δίνει. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το επόμενο, που εγώ το θεωρώ πολύ βασικό ζήτημα και νομίζω θα είναι και βασικό στοιχείο της επιχειρηματολογίας της άλλης πλευράς, ότι στον άνεργο προσφέρονται τρεις φορές κάποια θέση. Αν αρνηθεί και τις τρεις, τότε διαγράφεται από τα Μητρώα και μάλιστα διαγράφεται και για 2 χρόνια, αν το λέω καλά. Υπάρχει μια τέτοια τιμωρία, ένα ποινολόγιο που το χαρακτηρίζετε εσείς. Πού είναι το πρόβλημα, θα σκεφτεί κανείς, και καλοπροαίρετα, να αρνηθεί κάποιος να είναι άνεργος, να ψάχνει για δουλειά και 3 φορές να πει όχι. Και μάλιστα αναφέρεται ότι πρόκειται για δουλειές οι οποίες σχετίζονται με το βιογραφικό του, ότι δεν είναι δηλαδή οποιαδήποτε δουλειά. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία. Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εδώ μιλάμε για 3 διαδοχικά προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Όχι υποδείξεις, προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Ο ΑΕΔ λοιπόν, η ΔΥΠΑ όπως την μετονομάζουμε και θα έχουμε φαντάζομαι την ευκαιρία να με ρωτήσετε για την μετονομασία. Ο ΑΕΔ λοιπόν, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση όπως και να την ονομάσουμε, στέλνει έναν άνεργο 3 φορές σε 3 διαφορετικές επιχειρήσεις. Σε οποίο πήγαινε ο εργοδότης αυτός, ψάχνει για δουλειά. Ψάχνει έναν εργαζόμενο με τα προσόντα τα δικά σου περίπου. Μάλιστα. Ο υποψήφιος εργαζόμενος πηγαίνει στον εργοδότη, συζητάνε τους όρους της εργασίας, τις λεπτομέρειες των όρων εργασίας, πόσα θα παίρνω, σε ποιο περιβάλλον θα εργάζομαι, τι δουλειά θα κάνω ακριβώς, ποιο θα είναι το αντικείμενό μου, τι ωράριο θα έχω κτλ. Δεν τα βρίσκουν. Δεν είναι φυσιολογικό να συμμετέχει ο υποψήφιος εργαζόμενος σε μια διαπραγμάτευση με τον υποψήφιο εργοδότη. Δεν έχει το δικαίωμα ο υποψήφιος εργαζόμενος να μην δεχτεί τους όρους εργασίας που θα του θέσει ο εργοδότης. Ή δεν ζούμε σε αυτή την κοινωνία όλοι που γνωρίζουμε τη ζουγκλοποίηση της αγοράς εργασίας. Δεν υπάρχουν τέτοιοι εργοδότες που θα πας εσύ να πιάσεις μια δουλειά που την έχει περιγράψει ο εργοδότης. Προσέξτε τώρα. Ο υποψήφιος εργοδότης έχει δώσει τα στοιχεία μιας θέσης εργασίας σε μια δημόσια υπηρεσία. Λέει, θέλω έναν ο οποίος να χειρίζεται υπολογιστές, να ξέρει, βάλτε ό,τι θέλετε τώρα εκεί, ένα υπάλληλο γραφείου με γνώση υπολογιστών. Λέω εγώ ένα γενικό, μια γενική περιγραφή θέσης εργασίας. Όταν πάει εκεί ο υποψήφιος εργαζόμενος, ο εργοδότης, έχω πολλά τέτοια παραδείγματα, γι' αυτό και τα λέω, έτσι. Όταν πάει λοιπόν ο υποψήφιος εργαζόμενος εκεί ο άνεργος, του λέει ο εργοδότης, κοίταξε να δεις, δουλειά γραφείου έγραψε, αλλά δεν είναι και τόσο δουλειά γραφείου. Θα μου πηγαίνει και τα παιδιά στο σπίτι, θα μου κάνει και λίγο τον καθαρισμό το πρωί, θα κάθεσαι και 5-6 ώρες υπερορίες που δεν θα σε πληρώνουν γιατί δεν βγαίνω. Δεν έχει δικαίωμα λοιπόν ο άνεργος, ο υποψήφιος εργαζόμενος να αρνηθεί αυτή τη θέση εργασίας. Έχει δικαίωμα να διαπραγματευτεί τους όρους εργασίας. Θα τρελαθούμε εντελώς. Η εργασία από δικαίωμα μετατρέπεται σε καταναγκασμό για να δοθεί βορρά στους εργοδότες το εργατικό δυναμικό της χώρας. Και ο μισθός αναφέρεται σε αυτό. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω, το περιγράφεται με κάτι το οποίο μπορεί να ταυτιστεί πάρα πολλοί κόσμος, μια αγγελία. Πολλές φορές διαβάζεις μια αγγελία και για σπίτι, όχι για εργασία, και είναι πολύ διαφορετικό αυτό που βλέπεις στην πραγματικότητα. Σε αυτή την προσφορά εργασίας που λαμβάνει ο άνεργος, υπάρχει ο μισθός εξ αρχής, δηλαδή και μιλάμε για βασικό μισθό. Υπάρχουν επίσης γεωγραφικά κριτήρια. Και δεν εννοώ μόνο άμα είσαι στην Αθήνα και σου πούνε πήγαινε στον Εύρο. Ας πούμε ότι υπάρχουν όλα αυτά. Ας πούμε ότι υπάρχουν. Αλλή μόνο αν δεν υπήρχε ο βασικός μισθός. Θα μεσολαβούσε ο ΑΕΔ σε ένα παράνομο μισθό, ας πούμε, κάπου του βασικού. Ναι. Δεν θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό στο τυπικό κομμάτι. Όταν πάει εκεί ο άνεργος, δεν ξέρω τι εργοδότης θα συναντήσει. Ακούστε όμως και άλλα παραδείγματα να σας πω. Υπάρχουν γονείς με ανήλικα παιδιά, ο ένας εκ των οποίων πρέπει να κάτσει να τα φροντίσει για 1 μήνα, για 2 μήνες, αλλά είναι άνεργος. Ψάχνει εργασία. αλλά για ένα μήνα δεν πλάθει, για ένα μήνα ας πούμε, ή για 15 μέρες, γιατί κάτι πρέπει να κάνει με τα παιδιά του. Δεν το έχει αυτό το δικαίωμα ένας άνθρωπος, να είναι άνεργος, αλλά να μην μπορεί για 15 μέρες να πάει η εργασία. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτό, λοιπόν, ναι. Αυτό το γονέα, αυτή τη μητέρα θα τη διαγράψει ο κύριος Χατζηδάκης από τα μητρώα του ΑΕΔ για 2 χρόνια. Προσέξτε τώρα. Αυτό είναι κάτι που έχει επισημανθεί και νομίζω ότι είναι και πολύ λογικό. Ναι, ότι ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχουν φροντιστές ηλικιωμένων ανθρώπων που φροντίζοντας τους γονείς τους ο ένας εκ των δύο ή και οι δύο καμιά φορά, δεν μπορεί για κάποιο χρονικό διάστημα να πάει στη δουλειά. Δεν υπάρχουν εποχικά εργαζόμενοι άνθρωποι στην Ελλάδα, στη χώρα του τουρισμού, όπου εργάζονται από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, παίρνουν επίδομα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο και ξαναπάνε στη δουλειά τους. Όλες αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, αν τους στείλει 3 φορές σε μια εργασία και αρνηθούν την προσφερόμενη θέση εργασίας, θα τους διαγράψει για 2 χρόνια. Τι σημαίνει 2 χρόνια διαγραφή? Σημαίνει ότι αν ο εργαζόμενος αυτός, ο υποψήφιος εργαζόμενος, βρει δουλειά μετά τη διαγραφή του, από μόνος του, με τα δικά του κανάλια, βρει μια δουλειά που του αρέσει. Βρει μια δουλειά που την είχε προγραμματίσει, που την είχε στο μυαλό του. Ότι, okay, με στέλνετε τώρα εσείς στην δημόσια υπηρεσία, πάω, τη βλέπω, δεν μου κάνει αυτή η δουλειά. Έχω στο μυαλό μου, η αλήθεια είναι κάτι πιο καλό και γι' αυτό δεν τη δέχομαι. Και βρίσκει λοιπόν μια δουλειά καλύτερη. Μια δουλειά που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ανέργου, του υποψήφιου εργαζόμενου. Αφού πιάσει λοιπόν αυτή τη δουλειά και εργαστεί για 12-13 μήνες, απολύεται ή λύγει η σύμβασή του. Έχει θεμελιώσει δικαίωμα για επίδομα ανεργίας. Mm-hmm. Θα μπορεί να το λάβει? Όχι, είναι η απάντηση. Θα εκτείει την ποινή του για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια θα είναι εκτός από μια δημόσια υπηρεσία. Με ποιο δικαίωμα ο κύριος Χατζηδάκης και ο κάθε κύριος Χατζηδάκης, ο κάθε υπουργός και η κάθε κυβέρνηση θα απομακρύνει έναν Έλληνα πολίτη, ένα πολίτη, ένα κάτοικο αυτής της χώρας από μια δημόσια υπηρεσία για 2 χρόνια, επειδή αρνήθηκε 3 θέσεις εργασίας για τους δικούς του λόγους? Εγώ έδωσα κάποια παραδείγματα, αλλά θα μπορούσα να πω για οποιονδήποτε λόγο. Καλά, δεν δώσατε μεμονωμένα παραδείγματα, δώσατε κοινωνικές κατηγορίες. Γιατί αυτό που καταλαβαίνω όταν μιλάμε για οικογενειακές υποχρεώσεις. Μπορέστε μου την ένταση ότι ακόμα, ρε παιδί μου, δεν έχω και δικαίωμα στην τεμπελιά για 15 μέρες. Δηλαδή, έχω απολυθεί από μια θέση εργασίας. Παίρνω επίδομα ανεργίας και λέω: θα κάτσω ένα μήνα να αναστοχαστώ, να δω πού θα στρέψω τον προσανατολισμό μου. Είμαι υποχρεωμένος να δεχτώ μία από τις 3 προσφερόμενες θέσεις που θα με στείλουν. Χωρίς να συμφωνώ στους όρους εργασίας, στους επιμέρους όρους εργασίας που θα συζητήσω με τον εργοδότη. Καλά, αν σκεφτούμε ιδίως. Ακούστε άλλο παράδειγμα. Ακούστε, πάμε σε άλλο παράδειγμα. Γιατί νομίζω καλύτερα να μιλάμε παραδείγματα. Σίγουρα. Έχουμε πάνω από 1 δις θα εισδρεύσει στη χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάνω από 1 δις θα εισπράξει ο ΑΕΔ. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού θα δρομολογηθεί στην κατάρτιση. Τα γνωστά σκουλικοί, λέω εγώ, αλλά τέλος πάντων. Σκουλικοί, πώς το λέτε. Να το δούμε. Όχι, πολύ δίκαια είναι. Όταν ακούμε κατάρτιση στη χώρα πλέον, βαράνε καμπανάκια με το σκόλιο ελικικού. Δεν νομίζω ότι είναι παράλογο. Όχι, δεν είναι μόνο με αυτή την περίπτωση που βαράνε τα καμπανάκια. Εμείς οι εργαζόμενοι στον ΟΕΔ είχαμε ζήσει την περίοδο 12-13-14, όπου τα ιδιωτικά και κάποια, να μην τα ισοπεδώνω όλα, ήταν απ' έξω από τα καταστήματα του ΟΑΕΔ ως κράκτες, προσέγγιζαν τους ανέργους, τους χάριζαν ταξίδια, τους χάριζαν αυτοκίνητα, τους χάριζαν υπολογιστές για να πάνε στο δικό τους ΚΕΚ να κάνουν μια κατάρτιση, γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς ως Ομοσπονδία λέμε ότι δεν παραγνωρίζουμε το εργαλείο της κατάρτισης. Όμως αυτή η κυβέρνηση το αγιοποιεί, το θεοποιεί, το θεωρεί μονόδρομο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν δημιουργεί η κατάρτιση θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας δημιουργεί η οικονομία, η ανάπτυξη, η αγορά εργασίας όταν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί από το κράτος, όταν δεν υπάρχει. Αυτά όλα τα ζητήματα, αυτά, όλο αυτό ένα πλέγμα μέτρων δημιουργεί θέσεις εργασίας. Η κατάρτιση δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αλλού θέλω να καταλήξω. Επειδή λοιπόν θα εισδρεύσει ένας παχτολός χρημάτων στη χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα δρομολογηθούν όλα αυτά τα χρήματα στην κατάρτιση, τι κάνουν τώρα με την κατάρτιση στον νόμο του Υπουργού Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας? Λένε στον άνεργο: θα σε στείλουμε για κατάρτιση. Μάλιστα, θα πας. Σωστά. Πάει ο άνεργος στην κατάρτιση. Αν αν δεν πα, θα σε διαγράψουν για 6 μήνες από τον ΟΕΔ. Αλλά και αν πα, ακούστε το τρελό αυτό που θα σα πω τώρα, πάει ο άνεργος στην κατάρτιση, καταρτίζεται μάλιστα και δίνει εξετάσεις πιστοποίησης για να πιστοποιήσει τις γνώσεις που πήρε από την κατάρτιση και αποτυγχάνει. Πάλι θα τον διαγράφουν για 6 μήνες, επειδή δεν ήταν καλός μαθητής. Για τα χρήματα που λέτε για τον Πακτολό, για να καταλάβουμε, αυτά τα χρήματα διοχετεύονται μέσω του ΟΑΕΔ στα συνεργαζόμενα με αυτό ΚΕΚ για να κάνουν αυτά τα σεμινάρια. Καταλαβαίνουμε αυτό και μιλάμε για ένα δις. Μέσω ΚΕΚ, μάλιστα, μέσω ΚΕΚ. Μέσω και διβίν, τα γνωστά και διβίν πλέον. Πάμε τώρα να σταθούμε εκεί. Θα διαγράφει λοιπόν τον άνεργο για 6 μήνες. Θα δώσω ένα παράδειγμα τι σημαίνει αυτό. Πριν από κάποιες μήνες, θέλω να σας ζητήσω μια χάρη. Θέλω να σας ζητήσω να κάνουμε μερικά δευτερόλεπτα μια διακοπή για τους περιφερειακούς σταθμούς και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εντάξει. Λοιπόν, συγχωρείτε για τη διακοπή και συνεχίστε. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για την κατάρτιση, για τον άνεργο που το στέλνουν για κατάρτιση, καταρτίζεται, δίνει εξετάσεις πιστοποίησης, αποτυγχάνει και τον διαγράφει η νέα δημόσια υπηρεσία όπως την έχει ονειρευτεί ο κύριος Κατζηδάκης, τον διαγράφει για 6 μήνες. Θα δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα τι σημαίνει αυτό και τι προσπαθούν να κάνουν, πώς προσπαθεί το Υπουργείο να ξεφορτωθεί, αυτή τη λέξη χρησιμοποιώ, τους ανέργους από τα μητρώα του. Πριν κάποιους μήνες λοιπόν η Google, μια πολύ μεγάλη εταιρεία, συνεργάστηκε με τον ΟΑΕΔ για ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο, νομίζω 3-4.000 θέσεις ήταν η κατάρτιση. Από αυτούς το 20% πιστοποιήθηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι υπόλοιποι με τον νέο νόμο θα διαγραφούν από τα μητρώα του ΟΑΕΔ, γιατί δεν ήταν καλοί μαθητές. Ούτε έχουν δει αυτά γραμμένα οι ειδικοί του Υπουργείου Εργασίας. Με ποιο δικαίωμα. Και αποκλείουν τον άνεργο και τώρα, αν είναι επιδοτούμενος, του κόβουν το επίδομα, αλλά και για το μέλλον, όπως σας είπα την αρχή. Και προσέξτε, το επίδομα ανεργίας ακόμα είναι ασφαλιστικό δικαίωμα. Δηλαδή έχουν καταβληθεί εισφορές από τον εργαζόμενο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Δεν δίνεται χαριστικά, δηλαδή. Ναι, δεν λαμβάνεται υπόψη. Και αυτό που λέμε τώρα είναι ότι περιγράφεται αυτό σαν να πρόκειται για κάποιες μορφής ελεημοσύνη του κράτους απέναντι σε τεμπέληδες που αδιαφορούν για την εργασία. Εξαναγκασμός προς εργασία, προς την εργασία που θέλει το κράτος, εξαναγκασμός προς κατάρτιση, ευνοούν την εργοδοτική αυτερεσία με αυτόν τον τρόπο, ευνοούν πάρα πολύ την εργοδοτική αυτερεσία και για να τα επιτύχουν όλα αυτά και για να επιτύχουν και άλλα, προχώρησαν και σε άλλες αλλαγές στον ΟΑΕΔ. Αλλάζοντάς το όνομα από ΟΑΕΔ γίνεται ΔΥΠΑ. Να το πούμε αυτό. Ναι, δημόσια υπηρεσία απασχόλησης γίνεται από ΟΑΕΔ. Κατά την άποψή μας δεν υπήρχε κανένας λόγος να αλλάξει το όνομα. Ο ΟΑΕΔ το γνωρίζει όλη η κοινωνία. Γνωρίζει όλη η κοινωνία όταν ακούει ο ΟΑΕΔ ότι ο ΟΑΕΔ είναι η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και των λοιπόν ζητημάτων. Όμως δεν σταματήσανε στη μετονομασία που θα σας πω και τα παρελκόμενα και για τη μετονομασία. Θέλουμε να πούμε, να πείτε και για τη μετονομασία αλλά και για τα εσωτερικά, τα διοικητικά του οργανισμού αυτό. Τα οποία είναι πιο... Ναι. Λοιπόν, αλλά αλλάζουν λοιπόν την ονομασία, αλλάζουν και τη διοίκηση του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μέχρι τώρα είχε διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο στην πλειοψηφία του από κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους των εργαζομένων και εργοδοτών. Τώρα αλλάζουν την πλειοψηφία, αλλάζουν την κοινωνική πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο της νέας υπηρεσίας και τη μετατρέπουν σε κυβερνητική πλειοψηφία. Μειώνουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και με νόμο λοιπόν καθορίζουν κυβερνητική πλειοψηφία. Το κράτος είμαι εγώ και εγώ θα αποφασίζω. Γιατί το λέω αυτό, ακούστε τώρα. Πριν από κάποιους μήνες είχε έρθει στο διοικητικό συμβούλιο, εκπροσωπώ τους εργαζομένους στο διοικητικό συμβούλιο. Πριν μερικούς μήνες λοιπόν είχε έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το ποινολόγιο των ανέργων με εισήγηση του διοικητή του ΟΑΕΔ. Μάλιστα. Αυτό υπήρξαν αντιδράσεις. Θυμάμαι κάτι διαρροές, ναι. Μάλιστα. Το πήρε πίσω και έκτοτε δεν το ξανάφερε. Θέλω να τονίσω το ρόλο της κοινωνικής πλειοψηφίας που είχε μέχρι τώρα ο ΟΑΕΔ. Άρα λέμε ότι σε επόμενη φάση, σε περίπτωση που θέλει να κάνει μία ακόμα μεταβολή προς το χειρότερο ΟΑΕΔ, θα μπορεί να το περάσει μέσω Διοικητικού Συμβουλίου και δεν θα χρειάζεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Για να το συμπεριλάβει μέσα. Θα εξειδικεύει δυσμενώς όλες τις κεντρικές κατευθύνσεις του του νομοσχεδίου, ναι, μέσα από ένα κυβερνητικά διορισμένο διοικητικό συμβούλιο που δεν έχει να προσφέρει τίποτα στους ανέργους, δεν έχει να προσφέρει τίποτα στους εργαζόμενους του ΑΕΔ, δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην κοινωνία. Υπάρχουν ζητήματα, κύριε Μακράκη, και διορισμού και διάφορων διευθυντών, μάνατζερ, δεν ξέρω εγώ τι πράγματα που είχαμε δει στον ΕΦΚΑ, για παράδειγμα. Διορίζει τρεις υποδιοικητές. Θεσπίζει τρεις υποδιοικητές. Λες και είμαστε το τάγμα του Αζόφ. Ένα διοικητή είχαμε τώρα και είχαμε και δύο αντιπροέδρους προερχόμενους από τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι εναλλασσότανε. Είχαμε ένα διοικητή λοιπόν και δύο αντιπροέδρους. Καταργεί τους αντιπροέδρους των κοινωνικών εταίρων και διορίζει τρεις υποδιοικητές. Εγώ λέω ότι στα όσα χρόνια υπηρετώ τον οργανισμό και γνωρίζω τις διαδικασίες, οι υποδιοικητές αυτοί θα έρχονται στον οργανισμό για να αποκτήσουν κομματική εμπειρία, πολιτική εμπειρία και εργασιακή εμπειρία, αλλά δεν θα συμβάλλουν τίποτα στον ΟΑΕΔ, δεν έχουν να δώσουν τίποτα στους ανέργους. Ο ΟΑΕΔ έχει τρεις γενικές διευθύνσεις, έχει τρία ικανότατα στελέχη, γενικούς διευθυντές, δεν χρειάζονται, που γνωρίζουν τον ΟΑΕΔ απ' έξω και ανεκατοτά, δεν χρειάζονται υποδιοικητές για λόγους ουσίας. Χρειάζονται υποδιοικητές, τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα, για να τακτοποιήσουν ακόμα κάποιους δικούς τους ημέτερους με τους τρεις υποδιοικητές και τους ανάλογους μετακλητούς υπαλλήλους που θα κουβαλήσουν στον οργανισμό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, πρέπει να υποθούν στην κοινωνία, πρέπει να τα μάθει η κοινωνία. Δυστυχώς οι άνεργοι στη χώρα μας και γενικά δεν έχουν φωνή, δεν έχουν συνδικαλιστικά όργανα, δεν έχουν εκπροσώπους. Πέφτει σε εμάς αυτός ο κλήρος και προσπαθούμε να το κάνουμε. Προσπαθούμε να υπερασπιστούμε αυτή την αδύναμη ομάδα που όλη η ελληνική κοινωνία είναι πιθανόν σε κάποια φάση της ζωής του να βρεθεί σε αυτή τη φάση της ανεργίας, να μπορεί να έχει ένα αποκούμπι. Μετατρέπει τον ΟΑΕΔ από υποστηρικτικό για την κοινωνία μηχανισμό σε έναν ελεγκτικό κατασταλτικό μηχανισμό, όπου θα κυνηγούν οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ πόσες φορές αρνήθηκε, μία-δύο θα κρατάνε το τευτέρι και το μείγμα ατομικής ευθύνης και καταστολής πάντως είναι πολύ ταιριαστό. Όχι, για το προφίλ της κυβέρνησης. Θα ήθελα μία ειδική και μία γενική ερώτηση λίγο πριν κλείσουμε, απλώς αν γίνεται λίγο συνοπτικά, κύριε Μακράκη, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Γιατί έχουμε πάρει χρόνο από την επόμενη εκπομπή, κύριε Μακράκη, οπότε να κλείσουμε. Το ένα είναι επειδή είπατε για τους εποχικούς. Έχει μια σημασία, γιατί αν δεν κάνω λάθος και σε επικοινωνίες που είχαμε αυτό το διάστημα, η εποχική είναι και μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που παίρνουν το επίδομα ανεργίας, γιατί δουλεύουν το προηγούμενο εξάμηνο. Το λέω σωστά? Ναι, βέβαια. Οπότε αν αυτοί όντως θα χάσουν ένα επίδομα το οποίο το έχουν δουλέψει, άμα αρχίσουν να αρνούνται θέσεις. Και είναι μεγάλο το ποσό. Δηλαδή, από τους 200.000 που παίρνουν το επίδομα ανεργίας, πώς είναι οι εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις που δουλεύουν? Περίπου 100.000. Ναι, ήθελα να αναφερθεί αυτό για να το επιβεβαιώσουμε κιόλας και από τον πρόεδρο των υπαλλήλων. Προσέξτε τώρα, για να σας πω και ένα άλλο ζήτημα. Δεν ξέρω ακόμα και αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο πώς θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Γραφειοκρατικά, τεχνικά, αλλά και επί της ουσίας. Δηλαδή, και πολλοί συνάδελφοι εργαζόμενοι στέλνουν ήδη το μήνυμα ότι εμείς δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε διαγραφές ανέργων. Δεν πρόκειται να βάλουμε την κοινωνία απέναντί μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα έχουμε επεισόδια, να σας το πω έτσι, στις υπηρεσίες του οργανισμού. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κόψεις το πενιχρό επίδομα από έναν άνεργο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κόψεις το επίδομα ενεργείας από έναν άνεργο με μια οικογένεια. Δεν ζει από αυτό φυτοζωή από τα 408 ευρώ που παίρνει επίδομα ενεργείας, έτσι. Δεν ζει κανένας. Εδώ δεν ζούμε με το μισό. Μακάρι να υπάρξουν αντιστάσεις και να μην περάσει. Πιο γενική ερώτηση. Πάμε να κλείσουμε με τη γενική ερώτηση. Δεν το έχουμε πει και δεν πρέπει να τα αφήσουμε έξω. Υπάρχει αυτή η απόκληση των εγγεγραμμένων ανέργων του ΑΕΔ με τους ανέργους της Ελστάτ. Το σχολιάζουμε όλο και περισσότερο, γιατί μονίμως βλέπουμε τον Χατζηδάκη, τον κύριο Υπουργό, να ρίχνει την ανεργία και να τη μετράμε ξαφνικά στους μισούς από αυτούς που βγάζει ο οργανισμός σας. Πρώτον. Ναι, να ολοκληρώσω. Πρώτον, πώς εξηγείται αυτή την απόκληση που τη βλέπουμε κάθε μήνα, και δεύτερον, αν το νομοσχέδιο έχει και αυτόν τον σκοπό, να μειώσουμε εικονικά την ανεργία πέρα από την τιμωρία των ανέργων. Να πούμε ότι η απόκληση είναι στο 100%, είναι από το μισό στο 1 εκατομμύριο. Δεν είναι κάποια μικρή απόκληση. Ναι. Είναι διπλάσιος αριθμός. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ η πρώτη φορά ιστορικά θα έχουμε μείωση της ανεργίας, όχι λόγω θέσεων εργασίας, όχι λόγω δημιουργίας θέσεων εργασίας, αλλά με νόμο. Δηλαδή, ο κύριος Υπουργός προσπαθεί να μειώσει την ανεργία με νόμο. Ότι εγώ αποφασίζω και διατάσσω ότι έχουμε μηδενική ανεργία. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό ιστορικά. Δεύτερον, το σχόλιο για την διαφορά των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και του ΟΕΔ. Εγώ θα μιλήσω για τον ΟΕΔ. Δεν είμαι εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΛΣΤΑΤ. Η διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ πρέπει να το ερμηνεύσει αυτό. Εγώ θα πω για τον ΟΕΔ. Ο ΟΕΔ κάνει απογραφή. Προφανώς υπάρχουν δύο συστήματα καταγραφής των ανέργων, της ανεργίας. Στον ΟΕΔ έχουμε απογραφή. Καταγράφουμε όλους τους ανέργους που έρχονται, δεν έχουν δουλειά. Όλους τους ανέργους τους καταγράφουμε ένα προς ένα, όσοι έρθουν. Και έχουμε στοιχεία εμπειρικά ότι υπάρχουν και άνεργοι που δεν είναι καταγεγραμμένοι στο μητρό μας. Από απογοήτευση, είναι η κρυφή ανεργία η λεγόμενη. Η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί, νομίζω, αν κάνω λάθος, ας διορθωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, χρησιμοποιεί δειγματοληπτικές μεθόδους. Από ένα δείγμα της κοινωνίας κάνει μια μικρή έρευνα και βγάζει κάποια στοιχεία. Αν λοιπόν το ένα ταιριάζει με το άλλο, αλλά προσέξτε εδώ, η διαφορά των πάνω από 500.000 ανέργων που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ με τον ΟΑΕΔ είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ερμηνευτεί. Ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε. Πρέπει να κλείσουμε εδώ, κύριε Μακράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω. Όχι, αν θέλετε, ολοκληρώστε τη φράση σας. Απλώς έχουμε ήδη πάρει χρόνο. Τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θα μας μείνει απορία. Ο κύριος Γεωργιάδης ότι άμα είναι κανείς πάνω από 24 μήνες άνεργο, σημαίνει αυτόματα, αφού δεν έχει πεθάνει, ότι έχει εισοδήματα. Αλλιώς λέει πώς ζει. Αυτό είχε αναρωτηθεί κάποια στιγμή ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν είμαστε στην ίδια φιλοσοφία, προφανώς. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα στην ελληνική αγορά εργασίας, μεγάλα προβλήματα, τα οποία δεν επιλύει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν δίνει πρόσθετα επιδόματα στους ανέργους αυτό το νομοσχέδιο, δεν διευρύνει τον αριθμό των επιδοτούμενων ανέργων, δεν δημιουργεί προϋποθέσεις ουσιαστικής παρέμβασης μιας δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης του ΟΑΕΔ στην κοινωνία. Και για λοιπόν, τη μετονομασία, ό,τι θα κοστίσει, μας είπε ο Υπουργός, η μετονομασία 200 εκατομμύρια, αλλά το θεωρούν μικρό ποσό. Το πετάτε τώρα. Αυτό θα ταπανά το δημόσιο χρήμα. Θα κοστίσει γιατί, για να τυπώσουν καινούργιες πινακίδες και χαρτί αλληλογραφίας, γιατί θα στοιχήσει η μετονομασία 200 εκατομμύρια. Ακούστε, φέτος, το έτος του Λιουανίου, το 2022, έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, προσωπικά το καταψήφισα, για διαφήμιση, να δοθεί για διαφήμιση για τον ΟΑΕΔ, για τον ΟΑΕΔ, όχι για τη ΔΥΠΑ, 1.320.000. Λοιπόν, γιατί θα κοστίσει 200 εκατομμύρια η δαπάνη της μετονομασίας, θα σας πω, δεν είναι μόνο η αλλαγή ταμπέλες που έχει πανελλαδικά υπηρεσίες, έχει σχολές επαγγελματικές, έχει ΙΕΚ, έχει ΚΕΚ, έχει βρεφονιδιακούς σταθμούς, έχει αποκεντρωμένες υπηρεσίες, έχει ιστοσελίδες, έχει κοινωνικά δίκτυα, έχει διαφήμιση. Ωραία, μάσα. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μακράκη. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό απόγευμα. Λοιπόν, ζητάμε συγγνώμη από την Νεκταρία Ψαράκη και την Γογό Κρυεμπάρδη που έχουμε καθυστερήσει τη δική τους εκπομπή. Δεν μπορώ να βλέπω το βλέμμα, είναι έξω από το νιού. Απλώς δεν κοιτάζω. Ήταν ο Γιώργος Μακράκης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ. Είχε πάρα πολλά να πει, νομίζω ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Εκτέβη και με χυμαρόδι τρόπο. Δεν είναι ότι ακούγονται και πάρα πολύ, δεν είναι ότι έχει πολλά κανάλια για να τα πει. Εμείς χαιρόμαστε και θα ασχοληθούμε και ακόμα περισσότερο και πιο αναλυτικά ακόμα και από αυτό, γιατί το θεωρούμε πάρα πάρα πολύ σημαντικό και ήδη είδατε πόσες διαφορετικές κατηγορίες αφορά. Δηλαδή, εγώ μέτρησα περισσότερο γυναίκες, γιατί ξέρουμε την κοινωνία που ζούμε, που ασχολούνται με το του σπιτιού, ανάπηρα άτομα, εποχικούς. Ανθρώπους που έχουν κάτι άλλο και κάποιον άνθρωπο να φροντίζουν, δεν ξέρω πόσες λοιπόν, κατηγορίες ανέργων. Καλό σας απόγευμα, σας ευχαριστούμε. Κοινωνία Ώρα Press στη συνέχεια και εμείς θα τα πούμε με το Θάνο αύριο. Εμείς θα τα πούμε από εβδομάδα. Γεια σας.